नो ये चलेगा ये ना तो ज्ञापितो जानाति आत्मानमेव अहम् ब्रह्मास्मि शास्त्रष्टां प्राप्नोति निर्वेदितदर्शनेति कहते हैं यदि भिन्न ही आदेश हो फिर देदर्श विज्ञान ही हो नहीं सकता। इतना ना पूर्व पक्षी ने कहा था यहाँ पर जो अन्य वसौ आदेश विज्ञान अधेतो ही रूप का दिया गया। यदि विज्ञान में का एक चर्चा होता तब तो बात अलग थी, तब उसका खंडन करते हुए नहीं नहीं पहले छठे अध्याय के साथ जोड़ दिया। मैंने यहाँ उपनिषद की चौथे अध्याय के साथ वहां पर उपक्रम समारा देख दर्श रखता है, तद अनुसार यहाँ पर भी देख लीजिएगा ये न संज्ञापित हो। यदि भिन्न तत्व का ज्ञापन करा दिए होते है? भिन्न तत्व का यदि आदेश दिए हैं यहाँ, फिर तो उससे ज्ञापित होने के बाद वह जो शिष्य है ध्रुत बाला की हो या जो कोई भी वेदांत सुनने वाला ये कैसे जानेगा मैं आत्मा हूं मैं ब्रह्म। यदि यहाँ विज्ञान आत्मा का चर्चा ही नहीं अन्य की चर्चा हो रहा है फिर तो ये ज्ञान हो जाए ना वो अन्य अलग है जिसके आपने उपदेश दिया वो मैं समझ गया और मैं अलग हूं मेरे से कोई लेन देन नहीं। ऐसा होता नहीं ना ये ना असौ ज्ञापितो जानाति, जिसलिए असौ ज्ञापित चेत जाना किन जाना दी आत्मानमेव अहम् ब्रह्मास्मि इति ऐसा अनुभव करता है व्यक्ति। इसका मतलब जो यहाँ ब्रह्म उपदेश हो रहा है उससे भिन्न कोई विज्ञान नाम का अलग राशि नहीं है। विज्ञान में राशि कोई पृथक रूपवान राशि या रूप राशि कोटि में आप नहीं कर सकते, जिसलिए इसी का ज्ञान होने के पश्चात किसी ब्रह्म तत्व का ज्ञापन कराने के बाद में असौ ज्ञापित मैंने असौ ब्रह्म ज्ञापित चेत जानाति और अनुभव करके कहता है वो आत्मा नहीं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। अपने आप को विज्ञान में आत्मा को आत्मा मैंने विज्ञान आत्मा को ही कहता है अहम ब्रह्मास्मि। अर्थ विज्ञान आत्मा और ब्रह्म क्या है अभिन्न हो गया तो भिन्न राशि है ही नहीं वो। इसे ब्रह्मोपदेश का मतलब यहाँ विज्ञान में का उपदेश ही हुआ। शास्त्र दृष्टांत प्राप्त होती इतना ही नहीं शास्त्र निष्ठा को भी वो प्राप्त कर लेता है। शास्त्र निष्ठा का मतलब क्या स्पष्ट करते हैं शास्त्र प्रतिपाद्यम स्वरूपावस्थिति, शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो स्वरूपावस्थिति है वो भी वो प्राप्त कर लेता है। न विवेद दृष्ट नहीं थी और न विवेद दर्शना इत्यादि प्रमाण भी विद्यमान है। प्रतिज्ञाया अर्थवत्व विशेष अच्छा अन्यो विज्ञानमयो अन्यो नेति नेति व्यपदिश्यते। यदि मान लीजिए आपके कहे अनुसार हम चले हाँ ये विज्ञानमय अलग है और उसे भिन्न ब्रह्म को नेति नेति से उपदेश किया गया है तदा तब जो अनुभव उपदेश को प्राप्त किया व्यक्ति अपने अनुभव को कैसे वर्णन करेगा वो कहेगा अदो ब्रह्म अन्य अन्यो अहम। वो जो ब्रह्म है ना वो अलग है पता नहीं होगा सात आसमान के ऊपर कहीं पड़ा होगा और मैं वो अलग हूं ऐसा बोलना चाहिए ना आदमी को। यदि आदेश में ब्रह्म जो समझाया जा रहा है वो विज्ञान से भिन्न तत्व को समझाया गया हो तब से व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए वो अदह ब्रह्म अन्यत भवति और अन्यो अहम अस्मि ऐसा बोल देना चाहिए। होता क्या है अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है। ये कैसे हो गया इसने कहती थी विपरीत ऐसे विपरीत ही उसे ग्रहण करना चाहिए था अहम ब्रह्मास्मि कर ग्रहण नहीं करना चाहिए इससे ज्ञापन हुआ। स्पष्ट और आगे बता रहे विपरीत तो विपरीत नातनिविद अहम ब्रह्मास्मि थी अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कर उसे नहीं जानना चाहिए था लेकिन वो जानता क्या है अहम ब्रह्मास्मि करके इससे सिद्ध हो गया नेत्र जो आदेश है जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को लेकर के ही कहा जा रहा है। जीव इस ब्रह्म से कोई पृथक कोटि या पृथक राशि नहीं है। तस्मात् तस्य तस्य लिंग पुरुष सी रूपाणी इसीलिए तस्य तस्य रूपाणी ऐसे जो कहा जाए मंत्र में जिस पर आप विचार कर रहे हो वह तस्य तस्य शब्द के द्वारा आपको लिंग पुरुष करण लेना विज्ञानात्मा को नहीं ले विज्ञानात्मा में वासना में नहीं है शास्त्रार्थ वहां से हुई थी तस्से विज्ञान आत्मा ले लो, क्योंकि वासनाएं विज्ञान में ही रहते हैं और वासना पे तीसरा राशि मानना चाहिए। इत्यादि प्रपंच के विचार आरंभ करते हुए शास्त्र करते हुए खंडन करते हुए कहा, अतएव यहाँ पर जो है विज्ञान में आत्मा का रूपों का वर्णन नहीं है। ये नेति नेति में विज्ञान में आत्मा ही ब्रह्म रूप में करता हुआ कह दिया गया है। इस मंत्र में जो तस्वीरपाणी महाराज ने जो दृष्टान दिया वासना में, तो जो दृष्टान दिया है और वासना में तो जीवात्मा नहीं आता। इसे तस्वीर से शब्दों के द्वारा विज्ञान में जीवात्मा को नहीं लिया जा सकता, किंतु किसको लेंगे हम? अंधकार, जिसमें सारी वासनाएं रहती है। आदर्श वासना है, तारस वासना वाले आप हो जाते हैं। इसको दृष्टान दिया, हल्दी रंग दो कपड़ा पीला हो गया, लाल रंग दो कपड़ा लाल हो गया। ये दृष्टान क्यों दे रहे हैं? वासना में वासना विशिष्ट वस्तु को बहुत समझाने के लिए, और वासना विशिष्ट वस्तु कौन है? अंतकरण हो सकता है। इसे ना काम संकल्प विचिकित्सा दिया। अतएव जो है यह प्रत्येक शब्दों के द्वारा जीव को नहीं लेना, ब्रह्म को भी लेने का सवाल नहीं, केवल अंतकरण को ही ये निष्कर्ष दिया। तस्मात तस्वीर इत्यादि मंत्र जो तस्य और तस्य शब्दों के द्वारा लिंग पुरुष से रूपाणी, लिंग पुरुष मैंने अंतकरण विशिष्ट जो चैतन्य उसी को लेनी पड़ेगी, अंतकरण को ही लेना सीधे ही। अंतकरण उपाधि वासनाओं से रंजित होते रहता है और उस उपाधि के कारण रंजित होने से उपहित भी अपने अंदर अज्ञान वशात मान लेता है, मैं भी अमुक वासना वाला हूँ। यानी जीवात्मा में आरोप मात्र हो जाता है, उपाधि रंजित हुआ, उपहित रंजित हो ही नहीं सकता। इसे लोहित तो स्फटिक में आरोपित मात्र है, यदि वो लोहित तो आ ही जाए स्फटिक में, फिर तो निवारण कौन कर लेगा? कोई नहीं कर सकेगा। यदि वास्तव में आ जाए तो उपाधि का वो चीज था उपहित में आरोपित हो जाता है। सर उपाधि रंजित हुआ, किसी भी प्रकार के वासना रूप रंग से रंजित हो गया उपाधि, उससे उपहित में आरोप मात्र हो गया, वह भी वासना वाला है। उसी बात को समझाने के लिए सब दृष्टांत दिया है। उसको समझाने की जरूरत क्या पड़ी? तो भी बता सत्य सत्य परमात्म स्वरूप वक्तव्य निर्विशेषम सत्यम वक्तव्य, क्योंकि जिन सत्य का वर्णन करने हम जा रहे हैं उस सत्य को समझाने के लिए पहले जो दूसरा सत्य है जो वास्तव में मिथ्या है, लोक में सत्य पहले ग्रहित जो होता है उसको संपूर्ण रूप से समझाना जरूरी है। वहां विवाह को समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ब्रह्म को समझाना है और ब्रह्म को बताने के लिए हमें यह भी बताना है विवाह ब्रह्म जीव से भिन्न नहीं। अतएव जीव ब्रह्म एक होने से वो तो सत्यम शब्द वाच्य हो गया, लेकिन सत्य जो षष्ठ्यंत है जिनका सत्य रूप जीव ब्रह्म ऐक्यत्व है उसको हमने कह मान लो पंचभूतात्मक है, मूर्तामूर्त है, इतने गण से नहीं चलेगा, क्योंकि मूर्त अमूर्त दोनों ही वासना नहीं है। मूर्तामूर्त संसार भोग से जन्य वासना है और वो वासना कहाँ है इसको जब तक नहीं समझाओगे आप तो सत्य सत्यम को ग्रहण नहीं कर, क्योंकि वासना ही तो बालक है जीव ब्रह्म की अनुभूति में। मूर्तामूर्त बालक थोड़ी है, ये जगत हमारे लिए बालक नहीं है। जगत जो है जीव ब्रह्म की अनुभूति मुक्ति में बाधक नहीं होता, बाधक केवल आपके अंदर भरा पड़ा अपनी वासना है। इसे जब तक उस वासना को हम समझाएंगे नहीं और वो वासना कहां रहता है नहीं बताएंगे, क्योंकि वासना के बारे में भ्रांति है। अभी बता नहीं आग वगैरह का पक्ष बता दिया, कोई कहता है भाई आत्मा ही वासना में ही है, जीवात्मा ही वासना में कह दिया, किसी ने नहीं वासना रूपी गुण जो है संस्कार नाम से आत्मा में रहता है कहता है, कोई कुछ कोई व्याख्या कर रहा है। इसीलिए उस सत्य से सत्यम को जाने षष्ठ्यंत जो सत्य शब्द वाच्य तत्व है उनको पूर्ण रूप से जब तक नहीं समझेंगे उन वासनाओं का क्षय करना संभव नहीं, उसे मिथ्यात्व दृढ़ करना संभव नहीं हो पाए। इसलिए कह रहे हैं सत्यश्च सत्य परमात्म स्वरूप वक्तव्य। वक्तव्य क्या है वास्तव में? सत्य का भी जो सत्य परमात्मा शुद्ध ब्रह्म उसको वक्तव्य था, लेकिन निर्वशेषम सत्य वक्तव्य, उस वक्तव्य का संपादन करने के लिए निर्वशेष रूपेण उस षष्ठ जो सत्य है उसको वक्तव्य है। वो जब तक संपूर्ण रूपेण नहीं समझ आओगे तब तक सत्य का सत्य को हम समझ नहीं पाएंगे। निरवशेषम निखिल द्वयम अभी सत्य मिथ्या निरशन निखिल द्वयम, वो जो मूर्त अमूर्त में द्वयर कोटि है उसको पूर्ण रूप में समझाना पड़ेगा वास्तव में है क्या वो सत्य विशेष रूपाणी वासना है। वही जो सत्य है कौन मूर्त अमूर्त रूप सत्य सत्यंत शब्द जो सत्य है उसका प्रकृति क्या लिया था अपने मूर्त अमूर्त, उस मूर्त अमूर्त का ही विशेष रूप क्या है वासना तासाम इमानी रूपाणी उन्हीं वासनाओं का सब रूपों को तेजस्य पुरुषस्य प्रकृतस्य लिंगा ने वह यह जो प्रकृत पुरुष कौन लिंगात्मा अंतकरण अंतकरण का एकता उसी के सब रूप है समझो वही अंतकरण इसी कारण से बार बार अंतकरण शुद्धि की बात कही जाती वासना का शोधन करना ही अंतकरण शुद्धि जितना आप अपने वासना के अधीन नहीं होंगे उतना ही आप अंतकरण शुद्ध वासना मिट जाए ये नहीं हो सकता वासना का क्षय जीवन मुक्ति के बाद ही उससे पहले नहीं इसलिए वासना क्षय को हम जो पूर्व में जब कथन कर रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है वासना की शुद्धि का तात्पर्य भी असंबंध अभ्यास प्रत्याहार यही हो गया इसका नाम प्रत्याहार वासना तो आएगी मन में आएगा बहुत सुंदर कोई चीज देखिए दिमाग में खट शुरू हो जाता है ये हमारा हो जाता फिर क्या कोई सोचता है नहीं आगे का तो इसी वजह से जो है उसमें उस जो वासना का जो वृत्ति का प्रवाह है उस असंबद्ध रहना ही जन्म से पूर्व में वासना छे का उसको दृश्य बने देखते जाए प्रतिबोधिता मतलब है प्रत्येक वृत्ति आ रहा है जा रहा है उसके साथ बह जाओगे तो फंस जाओ क्योंकि क्षीण तो प्रारब्ध करो साथ जो वासनाओं का जो स्वरूप आते रहेगा उसको तो नाश नहीं कर सकते ज्ञान भी नष्ट नहीं करता उसको तो इसलिए वासना क्षय का देंगे संपूर्ण वासना नष्ट हो जाए तब मेरे को जीवन मुक्ति मिलेगी ऐसा कोई सोचेगा तो असंभव है वासना क्षय हो तो शरीर ही खत्म हो जाए फिर कहां टिका शरीर टिका ये वासनाओं की वजह से और थोड़ा नहीं बहुत है वो उनमें से कुछ जब प्रारब्ध कर्म रूपेण फल भोग कराने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं और अन्य संचित पड़े हैं अब वो भी आ सकते हैं इसलिए पूर्व में उसको निवृत्त करने के लिए उसे असंबद्ध होना पड़ता है वही अंतकरण शुद्धि है वासना रहित अंतकरण तो असंभव इसलिए कहते हैं हाँ कि कहानी तानी तुच्छंदे ये कौन है जो रूप जो वासनाएं किस किस प्रकार के होते हैं उसको कुछ दृष्टांतों से समझाया जा रहा है यथा लोके महारजनम जैसे इस लोक में महारजन मैंने हल्दी हरिद्रा तया रक्तम हल्दी उसके द्वारा जो रंगाया गया महारजनम यथा वासो लोक है जैसा इस लोक में कपड़ा भी पीले रंग का हो जाता है एवं स्त्रियाज विशेष संयोग आदि विशेष संयोग प्राप्त हो जाता है अनेक प्रकार की वस्तु सामने दिखाई देते हैं तब तादृश वासना रूपम रंजनाकार उत्पन्न चित्त के अंदर क्या हो जाता है तत् तद वस्तुओं की वासना रूप से आपका चित्त भी रंगित हो जाता है उसी वासना वाले आपको जाते हैं स्त्री को देखा स्त्री वासना वाला मिठाई को देखा मिठाई वासना वाला कई बार देखने की जरूरत नहीं सुनने से ही वासना बन जाती है कि नहीं तो सुन लिया उसकी चर्चा तो बस हो गया उसके मन में हरे रसगुल्ला सुन लिया तो बस क्या मुंह में पानी आना चालू हो जाता है ऐसी विचित्र वासना है किसरे कहते हैं ये जो वासना रूपम तादृशम रंजनागारम चित्त से उत्पत्ति तो रागात्मक जो है चित्त के अंदर उत्पन्न हो जाता है ये न सब पुरुष हो रक्त इसी के आधार पर जो है ना इस पुरुष को कह दिया भाई अमुक वासना से इस समय अनुराग से अनुरागी हो गया ये महान अनुरागी पुरुष है वस्त्रादि वस्त्र यथा चलो की गौर दृष्टान पांडवावीताम, ये जान के पहले पीला रंग दे दिया क्योंकि अधिकतर लोग रजोगुणी होते, अगर पांडवावीताम में जाएंगे रज और सुख मिश्रित, सफेद और पीला मिश्रित का नाम पांडव रंग, ये ना सब पुरुषार्थी यथाचा लोके पांडवितम अवेर इदम आविकम पूर्णादि यथाच तत्पांडुरम भवति, पांडुर मने श्वेत और पीत मिश्र युग शुक्लम, पीतिम मिश्र शुक्लम नीचे दिया गया, पीला रंग से मिश्रित जो सफेद रंग है उसको पांडुर कहते हैं, तथा अन्य द्वासना रूपम, इसी प्रकार जो पूर्वत ही क्या कहने भी एक और अन्य मने एक दूसरे ढंग का वासना, पहले एक ढंग का है ये दूसरे टाइप, पहले रजोगुण प्रधान था और अब रजगुण सत्वगुण मिश्रित है, इसे भी सत्व प्रधान है रज गौण है, इसे सफेद ज्यादा है पीलापन कम होता है, और बिल्कुल लाल लेंगे विशुद्ध जो है रजगुण जिसे तम मिश्रित है विशुद्ध लाल हो जाता है, यथा चलोगे इंद्र गोपो अत्यंत रक्तो भवती एवं सेवासना रूपम, उसी प्रकार स्थित का एक वासना रूप बन जाता है, एकदम रजगुण प्रधान रहेगा और जो इतना ज्यादा रहेगा तमगुण भी उसमें घुस गया है, आते हुए उसको विवेक नाम का चीज ही नहीं हो सकती, पहले दो में विवेक की संभावना है, केवल जो है रजगुण रहेगा तभी विवेक संभव है, और रज जब सत्य मिश्रित रहेगा तब भी जब संभव है, लेकिन केवल रज होते हुए तम मिश्रित हो तब संभव है, और तम में तो बिल्कुल ही असंभव है, पंचावस्था है ना मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, उसके संकेत कर दिए उन्होंने दृष्टांतों की अलग भाषा से, क्वचित विषय विशेषापेक्षा राग से तारतम्यम क्वचित पुरुष चित्त वृत्ति अपेक्षा है, कहीं कहीं पर उसकी व्यवस्था कैसे दे रहे देख लो, कहीं पर विषय विशेष की अपेक्षा से राग में तारतम्य हो जाता है, कहीं कहीं पर क्वचित पुरुष चित्त वृत्ति अपेक्षा अपने पुरुष चित्त वृत्ति की अपेक्षा से भी तारतम्य, विषय वही है लेकिन चित्त वृत्ति की अपेक्षा से राग में तारतम्य, एक ही चीज को सब देख कर रहे हैं, सब का चित्त वृत्ति की अवस्था अलग अलग है, कोई विक्षित भूमि है कोई एकाग्र भूमि है जो मूढ़ भूमि में है, तो जो जिस भूमि में रह रहा है चित्त की वृत्ति का भूमि में उसके अनुसार उस वस्तु को ग्रहण करेगा, और कभी कभी विषय तारतम्य का काम है, अतः वृत्ति और विषय यही राग की तारतम्यता का, आपकी अपनी अवस्था क्या है और विषय कैसा है सामने उसके ऊपर निर्भर है, जैसे कोई भी आवे बिल्कुल उसका वैराग्य बिल्कुल मजबूत ठीक पूरा देश भ्रमण किया कुछ भी नहीं ठीक ठाक, इन्हें विदेशी आ गई सारा काम खराब, विषय विशेष आ गया ना वो था किस जन का सम्मान आ गई तो उसके साथ चला, और कई चित्त वृत्ति का स्थिति बनती है ऐसे, विषय जो है ना उसको डमाडोल नहीं कर पाता वृत्ति के कारण से डमाडोल, उसकी खुद की अवस्था जो है साधना में गड़ जाती, इसे क्षुद्र विषय भी क्या कर देगा उसको विचलित कर देगा, कोई नहीं विशिष्ट विषय आना कोई जरूरी नहीं, क्षुद्र विषय भी विचलित कर, इसे कहते हैं किसी किसी के मामले में विषय विशेष की अपेक्षा से राग की तारतम्यता होती है, किसी किसी के मामले में तो पुरुष की चित्त वृत्ति की अपेक्षा से राग में तारतम्यता देखने को मिलता है, जैसे आप लोग में भी देख लीजिए ना कपड़ा है कपड़े की क्वालिटी के ऊपर है रंग चढ़ना, और कई बार रंग की क्वालिटी के ऊपर है कपड़ा जैसा भी हो रंग इतना बढ़िया है सुपर क्वालिटी का रंग तो कपड़े को सही ढंग से रंगा देगा, इधर रंग पर भी निर्भर है कपड़े पर भी निर्भर है कितना उसमें वास्तव रंग चढ़ता है, कपड़े का क्वालिटी और रंग की क्वालिटी उसके तो न उनकी गुणवत्ताओं के ऊपर निर्भर होता है वो कैसा रंग पकड़ता है, उसी तरह यहाँ पर एक तरफा गाड़ी नहीं है विषय और व्यक्ति की अवस्था दोनों के ऊपर निर्भर है आप कितने रागी हो पाते हैं किस विषय को लेकर, यथा चलो के अग्नि अक्षर भास्वरम भवती तथा क्वचित कसिचित वासा रूपम भवती, जैसे देख लो अग्नि की अर्चियां एकदम भास्वर है उसी प्रकार किसी किसी की तो वासना इतना साफ रहता है कि हमेशा शास्त्र वासना बना, कहीं भी जाए शास्त्र चर्चा, लौकिक चर्चा न सुनना चाहता है, न सुनता है, न सुनाता है। ये छोटे महाराज जी थे, अब जो भी आ जाए महादेव महादेव, जब संसार का शुरू कर रहे महादेव महादेव, थोड़ा गीता सुन और गीता पकड़ा है, और बेचारा कहा संसार का दुख चल रहा है और गरीब गीता पढ़ो, सब सही हो जाए, गीता पढ़ी। अब देखते हैं सर गीता पढ़ी नहीं सकता, संस्कृत कुछ नहीं जानता, बिल्कुल जो है वहां मूड आ रखता है और अपना गान के लोग के करेगा नहीं, तो क्या करें, कोई दूसरे इधर बैठे रहते हैं ना, जब तो सुनाए महिमा याद कर रहे हैं ना, आप जान के बोलेंगे, पता है उसका रटा हुआ है सब कुछ सुना था, महिमा याद कर रहे हैं, कितने याद है बताइए, कितना शुद्ध उच्चारण करते हैं, हमारे बहुत बढ़िया आप करते हैं, बहुत बढ़िया आप उच्चारण, और उसके इंतजार छुट्टी हो गई उच्चारण हो गया, उसको सुनने में लग गए, उस पर ध्यान नहीं दे, और क्या रहेगा, और कोई मोहम्मद पाठ कर रहा है बोलेगा वो अपना तरीका है, महापुरुषों की युक्ति है, थोड़ा जानकार है संस्कृत पढ़ना उसको गीता पकड़ा दी, गीता प्रश्न में आठ आने की मुझे पहले गीता आगे दो रुपए की हो गई, हमेशा ढेर सा रहता था उनके पास, सौ सौ का ठप्पी लगी रहती थी, जो आया पकड़ा दी, और वापस चले गए ना महाराजा, वो आप प्रसाद आप ले जाओ पढ़ते रहना सब ठीक होगा, बेचर मुझे साथ में ले गया तो क्या करेगा, पढ़ेगा ही पढ़ना पड़ेगा ना भाई, महाराज दिए हैं तो फिर ये कहीं नहीं पढ़ा फेंक देगा, जो श्रद्धा से आया है प्रसाद रूपये ने मिला है जरूर पड़ेगा, पड़ेगा तो उसका कल अपने आप धीरे धीरे सुन युक्ति से मुक्ति स्वयं भी पागे उसको ही दिला दिए, विलक्षण तो ये है कि उसकी उनके अपनी जो है ना अग्नि के अर्ची के भास्वरता जैसा है, अत्यंत सात्विक, इसलिए कहते हैं क्वचित कश्चित वासना रूपम भवति, किस किस के वासना रूप ऐसा भी हुआ यथा, उसके दृष्टांत क्या दिया, पुंडरीकम शुक्लम तद्दपि च वासना रूपम कश्चित भवति एकदम शुक्लेव सात्विक, यथा सकृत विद्युतम यथा लोके सकृत द्योतनम सर्वद प्रकाशम भवति तथा ज्ञान प्रकाश विवृद्धि अपेक्षया कश्चित वासना रूपम उपजायते, ज्ञान की वासना शास्त्र की वासना जितनी बढ़ती जाती है वह ज्ञान प्रकाश की वृद्धि होगी, जो ज्ञान वृद्धि होती है ऐसी भी व्यक्तियों के वासना रूपी लक्षण होता है जिसके अधिष्ठान विद्युत के द्वारा, उससे भी श्रेष्ठ है शुक्लम पांडव जो है दिया पुंडरीकम, उससे भी ये श्रेष्ठ विद्युत, ये तो विलक्षण चमक है विद्युत का, बताएंगे वह तो हिरण्यगर्भ के साथ जोड़ेंगे सक्र विद्योतम, यथा सकृत विद्युतम यथा लोक में मंत्र लिया अब उस घटा है, जैसे इस लोक में एक बार बिजली चमक जाता है तो क्या होता है सर्वद प्रकाशितम भवति चार तरफ प्रकाशन, तथा ज्ञान प्रकाश विवृद्धि अपेक्षा, इसी प्रकार से ज्ञान की जो प्रकाश है उसके अंदर उसकी विवृद्धि की अपेक्षा से कश्चित किसी किसी पुरुष के अंदर ऐसा विलक्षण वासना रूप उत्पन्न हुआ दिखाई देता है, कश्चित वासना रूपम उपजायते, नीचे इसलिए वार्तिक देखो संग्रह कर दिया उसी को, राजसः क्वचित उद्रेक तमसः क्वचित इष्यते सप्तस्यापि तथोत्कर्ष कुतश्चित् उपजायते, कहीं पर रज प्रदान है कहीं तम प्रदान मिलेगा कहीं सप्त प्रदान मिलेगा, उनमें भी तारतम्यता होती है, सप्त प्रदान में भी तारतम्य, उसको जान के दो स्थान है ना पुंडरीकम और विद्युत, ये जान के दिया क्या प्रत्येक तारतम्य को समझ लेना, जैसे सत्व में तारतम्यता दी गई उसी प्रकार सभी अवस्थाओं की तारतम्यता, केवल रज वाला और रज प्रधान सत्व गौण, रज प्रधान तम गौण, तम प्रधान रज सत्व गौण, इतने प्रत्येक में भी अनेक तारतम्यता, तभी इतने हर वो जनता है सब अपने अपने वासनाओं को लेकर के आ जाओ, जितना भी पढ़ाओ जितना भी बोलो बवाल है खतरा है, स्त्री अग्नि के सदृश होती है, पहले हसमुखी नहीं बाद में चंद्रमुखी फिर सूरजमुखी औरत में ज्वालामुखी होती है, खतरा है फिर भी कौन मानता है, सब शादी करने में लगे रहते हैं। नहीं, वो जो सूरजमुखी हो जाती तो पता चल जाता है, ऐसे नहीं चलता है, सब जानते भी हैं, जानते वासना क्या है। वासना वो इंद्रियों को रोक नहीं पाता, वासनाओं के कारण से और साधना की कमी है। साधना करेंगे ही नहीं, उपासना करेंगे ही नहीं, जब तक करेंगे ही नहीं, बस बात यही सब परिधान आनी, ये नहीं करोगे इंद्रियों का दमन कैसे करोगे आप। यम नियम, नियम में तपस्वादेशन, इनका पालन नहीं होता इंद्रिय दमन नहीं होगा। तो इंद्रिय नियंत्रण नहीं करेंगे तो वासना अपना मौज करेंगे, नाचेंगे, जहां वासना नाचेंगे तो आदमी बह जाएगा, भागेगा उसका पीछे, विषय का पीछे। इसलिए जिसकी साधना में उपासना में कमजोरी है वो बाद में सारा वेदांत पढ़ने के बाद महाग्रस्ती हो जाएगा, महंत मंडले सब बन गए फिर भी अपना उत्तराधिकारी पैदा करने में लगे रहते। क्यों? कारण यही है, क्यों? तपस्या का कम, स्वाध्याय की कमी है, ईश्वर प्रणाम की कमी है, साधना की कमी है। उसे इंद्रियों का दमन समय को नहीं हो पाया तो वो सब वासना के जाल में पड़ गया। इसलिए कहा करें लोक वासना को तोड़ने के लिए हमें शास्त्र वासना, और शास्त्र वासना के नित्य स्वाध्याय दिया, कोई भी हो कहीं भी रहे नित्य स्वाध्याय छोड़। यदि आप एक घंटा भी नित्य स्वाध्याय करते रहो, वो भी स्वाध्याय प्रवचन करने के लिए नहीं, जो कर रहे स्वाध्याय करते हैं लेकिन क्यों, वो इसलिए कि आज शाम जो बोलो की तैयारी की, स्वार्थ अपने लिए स्वाध्याय, अपने लिए स्वाध्याय एक घंटा, और दुनिया के लिए कथन करने के लिए स्वाध्याय अलग से करो, प्रवचन की तैयारी अलग से चार छह घंटा लगा लो कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिए एक घंटा भी लगा दोगे तो छह घंटा संसार के लिए तुम दे रहे हो ना, तो भी ऐसे ग्रंथ को चयन करना चाहिए जैसे गीता हुआ, और वैराग्य को देने वाले जैसे योग वासिष्ठ हुआ है ना, वैराग्य शतक हुआ, इन ग्रंथों को चिंतन के साथ, यानी कि पढ़ लिया, हाँ एक घंटा पढ़ना है पढ़ लिया, पारायण पारायण वो पारायण से फायदा नहीं है ना, तजपस अर्थ की गहराई पे जाओ, क्यों बोल रहे, क्या है इसका रहस्य, क्या है हर एक मंत्र एक दिन में विचार नहीं हो सकता, कोई बात नहीं उस मंत्र के एक पाद विचार करो तो ये लेकिन जाए तो सही गहराई तक, तभी शास्त्र वासना होगी, अपने अवलोक वासना। इसलिए इनका कहना है कि ज्ञान प्रकाश वृद्धि अपेक्षा कसिचित वासना रूपम उपजायते, नैषाम वासना रूपाणाम आधिरंत मध्यम संख्या वादेश कालो वा। यहाँ पे छह दृष्टांत दी गई है, इसका मतलब छह ही वासना होती होगी संसार में। कोई कह सकता है अरे श्रुति ने तो छह दृष्टांत दिया, अतएव छह ही प्रकार की वासना होती है, छह दिन में हम खत्म कर देंगे, नहीं मुक्ति हो जाएगी मेरी, ऐसा कोई सोचे तो भाष्यकार सतर्क कर देते हैं, भाई वासना रूपाणाम आदिरंतो मध्यम संख्या वेश कालो निमित्त नवधार्य तुम शक्यते है। कोई भी व्यक्ति संसार में निश्चय नहीं कर सकता वासना कितनी है, वो शुरू कहाँ से हो रही है, अंत कहाँ है इसका, मध्य क्या है, कितनी संख्या, वो कौन सी देश में कौन सी वासना जगेगी, किस काल में क्या है, कैसे अटैक करेगी, इसके निमित्त क्या क्या हो सकते हैं, कोई नहीं जानता। इसे नित्य अभ्यास की अपेक्षा है, असंख्य वासना यहा वासना हेतुरांच आनंद, वासना भी असंख्य है और वासना के कारण जो मूर्तामूर्त संसार भी अनंत है, आनंद्यादि। शिवान महाराज कहते थे एक उनका चेहरा था भारतीय था पटना का बिहारी, तो वो अपनी बढ़िया सुंदर पत्नी थी, दो बच्चे थे, सब छोड़ छाड़ करके इधर आए, बड़ा आग्रह, एक लंगोटी पे रहा ना, गुरुजी ने दो वस्त्र दिया तो एक ही वस्त्र बांधता दूसरे को इतना, एक आई अमेरिका से भारत शिवानी महाराज के पास, देश में घूमते तो बहुत आते थे वहां। तो महाराज जी ने उसका नाम जो है ललिता, बहुत मांग ली भाई हमको एक आध्यात्मिक नाम दे दो, हिंदू नाम दे दो। चलो भाई नाम दे, अब ललिता देवी जी अपना लगी आश्रम सेवा रह रही। जब तक वो तो बुद्धि उन लोग ऐसे बड़ा सेवा करते हैं भाव से, आजकल भी हो रहते हैं बहुत सारा सेवा करते रहते हैं। अब ये महाराज जो है ये भी थे तो ये भी सेवा में लगे हुए हैं, प्रिंटिंग प्रेस में नहीं कुछ नहीं। अब अचानक एक दूसरे का देखना हुआ, दूसरे घर में भोजनालय भोजन वोजन पा रहे हैं, आपने आपने सामने कभी बाई चांस बैठ गए देख लिया, देखने के बाद पता नहीं जन जन्मांतर में कोई संस्कार जागृत हो गए। उससे भी सुंदर पत्नी थी वो, उसे छोड़ा है और इसको पकड़ने से चेचक के दाग है, चेचक के दाग है, पता नहीं क्या वासना है जगी। आप जो है वो छपड़ गए, नहीं शादी करेंगे। महाराज जी को पता चला, स्वामी महाराज बुलाए, अरे तुम क्या करने जा रहे हो, हैं इतनी बढ़िया थी वो तो यहाँ आई थी रोते रोते, अब तुमने उसको समझा दिया, हमने भी समझा दिया और उसकी जीविका के लिए हम लोग कुछ दे जा करके उसकी छुट्टी कर दिए और तुम परम विरक्त रहे, अब तुम क्या बोल रहे हो। कहते नहीं महाराज जी, तो चाहे आप कुछ भी समझाओ, किसी जन्म की है ये, कोई ऋणानुबंध है, बड़ी युक्तियां दिया, उसका तर्क तर्क दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कर्ज चुकानी पड़ेगी मेरे को, ये तो मुक्ति नहीं होगी, ये तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब महाराज जी ने देखा अब क्या होता है, जैसे भी समझाओ मानने को तैयार नहीं, सत्संग में बोल दिए खुलम खुला भी सब करने के बाद भी करते हैं जैसे वाला ना हमारे कुल्ले जान हो चुकी है आंध्र प्रदेश वाला कुल्ले जान हो चुका है, लेकिन क्या करें बिना शादी का तो अभी मुक्ति नहीं होगा, बाधन चाहिए करने के लिए चाहिए तो क्या बताए सर। फिर महाराज जी ने क्या क्या, अच्छा ठीक है दोनों का टिकट बना करके दे जा अमेरिका में, जो फ्लोरिडा में मियामी एक जगह है बहुत बड़ा आश्रम बनाया, पति पत्नी बच्चा होता सब है, अभी वहाँ अभी भी आते स्वामी ज्योतिर्मय सरस्वती नाम से प्रसिद्ध, उनकी शिष्या कम पत्नी ललिता देवी जी भी अभी भी है, सारा काम चला। तो ये संसार ये वासनाओं की इतनी खतरनाक पता नहीं चलता है कौन सी वासना कब अनंत है, क्योंकि वासना का हेतु जो है विषय अनंत, कौन कब किस रूप में सामने आ जाए। इसलिए महात्मा का ध्यान रखना चाहिए, जो कहानी जिसने कहा था भाई मरने तक नहीं कहा था मैं महात्मा हूँ, तो मरने के दिन आया तब बोल रहा अब तक मैं महात्मा थे निश्चित हुआ भरोसा नहीं। तथा च वक्षति षष्ठे इदम मयो अधोमय, इसी उपनिषद की चौथे अध्याय आरण्य की छठे के क्रम में आप देखेंगे और कहेंगे इदम मय अधोमय, कभी तो इस संसार के जो जागृत सामने दिख रहा है जगत का इस विषय को पकड़ता है इस लोक का, और कभी स्वर्ग का चिंतन होता है अपने आप इंद्र रूप में देख रहा है सफर करते रहता है नहीं, इसलिए कभी तो इदम में हो जाता है कभी अधो में हो जाता है इत्यादि। स्वरूप संज्ञा उदाहरणार्था दृष्टांत था, इसे जो छह दृष्टांत दी गई है वासना के स्वरूप की संख्या का निश्चय करने के लिए नहीं है। यदा महारजन वास इत्यादि किंतरी प्रकार प्रश्न, क्या प्रकार का प्रश्न करने के लिए सत्य प्रधान रजत प्रधान तम प्रधान और मिश्र अवस्था में क्या अंतर दिखता है वो संक्षेप में आपको संकेतित भाषा में कह दिया गया है। एवं प्रकार ही वासना रूपाणी, इसी प्रकार से जैसे दृष्टांत इसी प्रकार से एक किंचित प्राधानता अन्य की जो है ना गौणता में वासना के अनंत रूप है ये बस नहीं है। ये तो वासना रूपम अभी तम अंत है सकृत विद्योधन गई थी, लेकिन वासना की छह रूपों में से अंत में एक जो छठा जो बोला गया था वो सर्वोत्कृष्ट का है, सर्वोत्कृष्ट कौन है वो तत्किल हिरण्य गर्भस्य अव्याकृत प्रादुर्भवत सग्र देव व्यक्त भवती थी तदीय वासना रूपम हिरण्य गर्भस्य वेद तक विद्युता। इसलिए विद्योधनम जो हो जाए वो हिरण्य गर्भ की वासना का संकेत कर दिया गया उस दृष्टांत। बिजली के प्रकाश के समान जो कहा जा रहा है स्वच्छता, वो हिरण्यगर्भ की वासना में ही तार सात्विक शुद्धि हो सकती है, अन्य किसी की वासना में उतनी शुद्धि सत्वगुण का नहीं हो सकता। सर्वोत्तम इसे कहते हैं तब किला हिरण्यगर्भस्य, वो हिरण्यगर्भ का है। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हो? कारण है वो अव्याकृत प्रथम काल प्रथम, उसमें अभी इतनी कलुषता नहीं आया। जितना कार्य निम्न नीचे नीचे जाता है उतनी खिचड़ी पकती जा रही है, पकती जा रही है। जैसे दूध को जितना घोटे जाओ घोटे जाओ घोटे जाओ उतना ही लाल लाल काला काला, कितना सफेद दूध प्रथम जब गाय से निकला सच, लेकिन जैसा घोटे घोटे घोटे घोटे लाल लाल केड़ा बन, नहीं बनता है ना, कुंद कुंद बोलते हैं क्या, केड़ा बनता है स्पेशल महाराष्ट्र बहुत फेमस, मावा बन जाता है लाल लाल। तो वो क्यों, जितना आप हुआ क्या, जितना कार्य के विघटन होते जाता है और आगे आगे बढ़ते जाता है उसके पास होते जाता है, उतना ही उसे विकार बढ़ गया, उसकी शुद्धता में परिवर्तन ना आ गया, सारा चीज में घनी भाव आ गया, वासना और घनी घनी घनी घनी घनी होते गया, दूध जैसा घनीभूत होते गया वैसे वासना भी उतनी ही घनीभूत होती है। इसलिए कहते हैं हाँ क्यों हिरण्यगर्भ से, क्यों उसको उसके साथ ले जाए, क्योंकि अव्याकृत से प्रादुर्भूत है ना, इसीलिए तड़ित्वत् सकृदेव, तड़ित के समान उसका वासना होता है, सकृदेव व्यक्तिर्भवती, एक ही बार हिरण्यगर्भ का उस वासना रूपम व्यक्तिर्भवती, सर्वस्य सुजात से आश्रयभूतम विद्युत विद्युत इव सकृदे अन्वय मुख्य रखता। टिप्पणकार कहते हैं संपूर्ण वस्तु समूह का आश्रयभूत वही है ना, इसीलिए विद्युत के समान विद्योतरम इव प्रकाश, बिजली के प्रकाश के समान जाना उसको समस्त वस्तुओं का ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, अतएव ज्ञान शक्ति प्रदान होने के नाते वह ज्ञान शक्ति प्रदान से विवेक शक्ति प्रदान कराता है, तद अधीन होकर के क्या करता है क्रिया शक्ति को सृष्टि के लिए इस्तेमाल करता है, अतएव सृष्टि के साथ उसको कोई भी अहंता ममता नहीं रह जाता, ये हिरण्यगर्भ की विशेषता होता है। इसी थी तदियम वासना रूपम हिरण्यगर्भ सीयो वेद, इस प्रकार से हिरण्यगर्भ की वासना रूप जो जानता है तस्य उस व्यक्ति के लिए, जानता का मतलब क्या, उसको जानकर उसी वासना स्वरूप अपने अंदर तयाप्य करके प्राप्त करने के लिए उपासना कर लेता, जितने भी हिरण्यगर्भ उपासना करने वाले हैं उनकी स्थिति अंत में यही होगा, वो भी हिरण्यगर्भ के साथ तादात्म्य उत्पन्न हो जाएंगे, उनके भी वासना रूप उतनी ही शुद्ध है। इसलिए हिरण्यगर्भ उपासना से अंतकरण शुद्धि की निश्चितता है, इसलिए बात करें एवमेव श्री ख्यातृभोगी हवा अवधारणार्थ हर वह दोनों अवधारण करने के लिए अवश्य ही होगा उस उपासना का, अतएव जैसा हिरण्यगर्भ का ऐश्वर्य ख्याति है उसी प्रकार से उस उपासक का भी ऐश्वर्य होगा ख्याति होगा। यदा हिरण्यगर्भस्य एवमेत यथोक्तम वासना रूपम अंत्यम योगेदा, इसलिए जो कि हिरण्यगर्भ का जिस प्रकार की वासना होता है उसी प्रकार का वासना या अंत्य जो विद्युत के दृष्टांत से दिया हुआ है उसको जो जानकर उपासना करता है वह भी वैसे ही फल को प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार से मुख्य जो चीज है मुक्ति के लिए आवश्यक जो ब्रह्मोपदेश के पीछे पहले कहने लायक अंतिम तत्व जो था वो यहां कहकर पूरा, पूरे संसार का मुख्य जड़ वासना और उस वासना रूपा सत्य का भी वासना तुम लोग किससे जनिए मूर्ता, इसलिए वासना वाला कोटि नहीं बनाना है, जैसे भरती प्रवंसा ने किया मुझे मूर्तामूर्त से जन्य होने से उसको भी हम मूर्तामूर्त में ही अंतर्भाव कर लिया, अतः सत्य से मूर्तामूर्त अर्थात वासना में अंतकरण से यद सत्यम तद ब्रह्म सत्य से एवं निर्विशेषम सत्य स्वरूपम अवधाय, सत्य का जो स्वरूप है उस अब जाकर के निर्विशेष कथन कर दिया गया, अब यद तत् मोचा नहीं है और जो पहले प्रत्यय थी अब सत्य का सत्य को कहूंगा तस्यैव स्वरूप अवधारणार्थम ब्रह्मणा इदम आरभते, उसी ब्रह्म का जो प्रथमा सत्य शब्द वाच्य है उस ब्रह्म का ही स्वरूप को निश्चय करने के लिए अथ अथ तो आदेश है नीति नीति अथ मैंने अनंतर सत्य से स्वरूप निर्देश अनंतरम, सत्य का जो स्वरूप निर्देश किया है कौन से सत्य, मूर्तामूर्त रूपा सत्य, उसके स्वरूप के निर्देश के अनंत सत्य से सत्यम, जो सत्य का भी सत्य था अदेव अवशिष थे उसका उपदेश देना बाकी रह गया। इसमार अतः जिसलिए वही एकमात्र उपदेश देना रह गया है, इसीलिए तस्मात सत्य से सत्य, यह एक प्रकार नहीं है, यस्मा दस हो गया, यस्मा दता, यस्मा द में ओ है, बीच में तकार होनी चाहिए, उसके बाद में आदि सा, यस्मा अतः इसी कारण से, उसी अतः की व्याख्या है तस्मा सत्यस्य यत् सत्यम स्वरूपम तत् निर्दिक्षा, जो इन समस्त वासना प्रधान मूर्तामूर्त संसार रूप का जो सत्य है, उसका भी जो सत्य रूप है अर्थात जो शुद्ध ब्रह्म है, वो निर्दिक्षा उसका निर्देशन करूंगा, ऐसे भविष्य को लेकर क्या निर्देश है वो आदेश हो मैंने निर्देश हो अर्थात उपदेश कस्य ब्रह्मण कहा पुनर्सो निर्देश निर्देश कौन सा है तब कहते हैं नेति नीति इति एष निर्देश नेति नीति बस यही उपदेश कुछ कथम आप नेति नीति शब्द आप सत्य सत्य निर्देशित नेति नेति इन शब्दों के द्वारा सत्य का भी सत्य बुद्ध ब्रह्म का आप निर्देश कैसे कर चुके हैं इन शब्दों के द्वारा उसकी निर्देश करने की इच्छा है कैसे हो रही है कथम निर्दीक्षितम इति उच्यते सर्वोपाधि विशेष अपो सर्वकल उपाधि विशेषों का अपोहन करने के द्वारा निराकरण करने के द्वारा है ना निराकरण निराश के द्वारा ही जो है हम बोध कराना चाहते हैं यस्मिन न कश्चित विशेष अस्ति नाम व रूपों व कर्म व भेद व जाति व गुणों व तद्वारे नहीं शब्द प्रवृत्ति होती चेषाम कश्चित विशेष ब्रह्मणी अस्ति अद शब्द प्रवृत्ति भवतु नाम अतो न निर्देशम शक्यते इदम तद इति यस्मिन न कश्चित विशेष जिसमें कोई विशेष नहीं इसे हम क्या करें मजबूर है हम नीति नीति बोलने के लिए क्योंकि शब्द प्रवृत्ति का निमित्त क्या होता है हमेशा विशेष और विशेष है नहीं था वन अन्वय मुखेणा विशेष मुखे न होते हुए विधि मुख से शब्दों के द्वारा हम ब्रह्म का कैसे निर्देश करें क्योंकि जिसमें न कश्चित विशेष हो कोई विशेष नहीं क्या क्या विशेष होता है शब्द प्रवृत्ति की जरूरत है नाम जरूरत है इसको कोई नाम नहीं रूप जरूरत है कर्म भेद जाति गुण इनमें से एक चीज हो तो वहां शब्द प्रवृत्त हो सकता है क्योंकि तद्वारेण ही शब्द प्रवृत्ति होती क्योंकि इन्हीं के माध्यम से शब्द की प्रवृत्ति होती है नाम रूप कर्म भेद जाति गुण ये पांच में से एक में न हो गए छह ले रहे नाम रूप कर्म भेद जाति और गुण छह ले लिया तो अन्य पांच ही गिनते हैं क्योंकि जो आप नाम रूप कर्म अलग करें ना कर्मादि को नाम के अंदर लेते हैं नाम ही के अंदर ले लेते हैं वो इधर पांच ही किधर भी करने से सब आ जाता है इसलिए इन्होंने अलग अलग करके वेदांत दृष्टिया कथन कर तो छह ही प्रवृत्ति शब्द प्रवृत्ति का नहीं इन छह में से एक भी उस ब्रह्म तत्व में नहीं नचेषाम कश्चित विशेष ब्रह्मी इनके ऐसा मध्य इनमें से एक भी विशेष कश्चित विषय में एक भी विशेष तत्व ब्रह्मणी न अतो न निर्देश उसका विधि मुखे निर्देश हम नहीं कर सकते अर्थात इदम तक हे देखो ये ब्रह्म ऐसे करके हमें दिखा के बोल नहीं सकता इदम तत् ये विधि मुख निर्देश का स्वरूप बताया इदम तत् करके हम उस ब्रह्म को निर्देश नहीं कर सकते यथा दृष्टांत कहता है गौर असौ गौर असौ नाम के लिए गौ स्पंदते कर्म के लिए गौ शुक्लो गुण के लिए गौ विषाणी जो है भेद के लिए गौ यथा लोके तीन चार लिया अन्य को भी घटा इसे नीचे चार नंबर टिप्पण में सब बताया गौर इत्यादि गौर इत्यादि ना गवि नाम नाम शासनादि मत रूपे न रूप क्या है शासनादि मत उसका गौ शब्द प्रवृत्ति दर्शिता स्पंदित कर्म प्रयुक्ता शुक्ल गुण प्रयुक्त विषाणी भेद प्रयुक्त इसे एक ही में सारे चीजें प्रयोग हो जाते हैं। गौरिति नाम हो जाता है, वहां शासनाधिमति में जोड़ लेना, गौरसौ शासनाधिमति जोड़ लेंगे हम तो वो भी आ जाता है। गोत्रवती ये दो जी दे ना, बाकी सब तो दे दिया है। गौरसौ नाम के लिए हो गया, पंडते शुक्ला विषाणी चार दिए हैं, दो आपको जोड़ना पड़ेगा, शासनाधिमत्व और गोत्रवत्व। शासनाधिमति गोत्रवती ये दो शब्द जोड़ देना, फिर लेंगे ना इसे पीछे वो आ जाएंगे। यथा निर्दिष्टे तथा ऐसे जोड़ लें, इति यथा लोके निर्दिष्टे तथा न निर्देश कर सकते पूर्वांग, उस प्रकार से आप जो है ना निर्देश नहीं कर सकते। इदम तदिति अभिनय को दिखा, फिर कैसे निर्देश करो? एक ही रास्ता है, जितने अध्यारोप है जितना विशेष है इनका निषेध मुख से ही कर। अध्यारोपित नाम रूप कर्म द्वारेण ब्रह्म निर्दिष्यते, इसलिए अध्यारोपित नाम रूप कर्म के द्वारा ही हमें निर्देश करना पड़ेगा। विज्ञान आनंद ब्रह्म, विज्ञान धन एव ब्रह्म आत्मा इत्यादि ये सब क्या है? अध्यारोपित रूप लेकर के विज्ञान आनंद ब्रह्म उसे मान लिया, जो लौकिक आनंदों की अपेक्षा से निर्दिष्ट आनंद उसे मान लिया, निशानंद रूपता उसे मान लिया गया। विज्ञान विज्ञान भी ऐसी लौकिक ज्ञान की अपेक्षा से वो विज्ञान रूपे कह दिया। सभी सापेक्ष शब्द नहीं है, सब विधि मुख से ब्रह्म शब्द, ब्रह्म ने अपने स्वरूप की व्याख्यान कोई नहीं कर सकता, मौन है। इसीलिए दक्षिणामूर्ति से जब पूछा गया, भगवान आप जो है हमें आत्मस्वरूप का निर्देश दे, तो क्या किए? मौन बैठे, खुलासे ही नहीं। तो निर्देश देने के बाद और ब्रह्म का निर्देश देने के बाद कोई शब्द प्रवृत्त हो ही नहीं सकता वहां, और अध्यारोप करेंगे तो झंझट में झंझट फंस जाओगे। इसलिए उन्होंने तो विज्ञान आनंद ब्रह्म भी नहीं बोला, अयम आत्मा ब्रह्म ये महावाक्यों का भी प्रयोग नहीं किया, तो मौन हो। ऋषि लोग उस मौन का चिंतन किया, मौनी ने बाल्य तिष्ठा से उस स्थिति को प्राप्त किया। बलम उपनिषद जन्य औपनिषद पुरुष ज्ञान में बलम कस्य भागा बाल्य बाल्य में बाल्य अवस्था नहीं है आत्मबल स्वरूप ज्ञान निरूपदा जो बल है उस बल से कि भाव उसी की दृष्टि रूप स्थित हो जाना वो बाल्यता है वो उनको प्राप्त हो गया। वो कैसे प्राप्त हो? मौन ही। इसलिए आगे उपनिषद प्रधान में आएगी बात, मौन ने बाल्य निष्ठा से बात आएगी, मंत्र आएगा, मन सब से विचार होगा मौन क्या है बाल्य क्या है। इसलिए सारी चीजों पर पर ध्यान रखते हुए भाषा यहां पर बोल रहे हैं, इसलिए ब्रह्म शब्द भी प्रयोग करना गलत, ब्रह्म बोलना भी कोई शब्द मौन बाबा बना रूप स्थित होने पर यही हो जाता है। इसलिए व्यवहार में जो भी जिन शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना वह केवल लौकिक व्यवहार मात्र बन सकता है, उसको जो ना अध्यारोप नाम रूप कर्म को लेकर के एक अध्यारोपित विधि मुख से निर्देश हो सकता है। अध्यारोप निर्देश ही होगा वो, वास्तविक निर्देश नहीं, वास्तविक निर्देश तो अध्यारोप का निषेध द्वारा ही संभव है। इसे नीति नीति से निर्देश करना पड़ा और अगले चार बात करेंगे।